Oj nie wiem, jak sobie słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola dzisiaj poradzą, bo wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej szufladzie muzycznej, a tylko doktor Wilczur w całej komodzie muzycznej się rozpiera. Dzisiaj rzeczywiście doktor Wilczur się trochę napracował. Napracował się, żeby taki mały remanent zrobić w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ wakacje w pełni, to trzeba by powyciągać takie nagrania z dolnych szuflad, co to tak w roku akademickim i szkolnym, no nie za bardzo, bo by się słuchacze zeźlili. A teraz wakacje nikt nie słucha. Jak to teraz wakacje nikt nie słucha? Poza wakacjami też nikt nie słucha między drugą a czwartą ze środy na czwartek, to doktorze Wilczurze, mógłbyś przez cały rok tak grać jak dzisiaj. Bo dzisiejszym leitmotivem jest aberracje na wakacje. No i chyba, uwaga, uwaga, wypełniliśmy nawet pierwszym zestawem muzycznym. Tak, pamiętam kiedyś taką audycję, mieliśmy taki leitmotiv inny. Szlagiery światowe, wersje strefowe. Oj, to świetnie pasuje do tego pierwszego zestawu, gdzie słuchacze usłyszeli przeboje, szlagiery światowe, ale w wersji poleczki fińskiej, czyli humpa w wykonaniu emerytów fińskich. Tak przynajmniej się nazywa ten zespół Eläkeläiset. Ciekaw jestem, czy ktoś rozpoznał te szlagiery światowe, bo w wykonaniu emerytów, czyli Eläkeläiset, trochę są inne. Mam nadzieję, że rzesze słuchaczy słuchające teraz audycji zachodziły w głowę, gdzie oni to słyszeli, jak to się nazywało w oryginale. No w każdym razie pierwszy zestaw nieco aberracyjny, rzeczywiście, no już wypełniamy leitmotiv, odkładamy fiński z głowy, lekka aberracja z głowy. Czy to oznacza, że kolejnym zestawem muzycznym będzie coś normalnego? No, można tak powiedzieć, ale nie uprzedzajmy wypadków, bo już widzę, kto się do nas zbliża. Ponieważ na hasło czeski metal, podejrzewam, że już takie różne uśmieszki się pojawiają. Dla niektórych sformułowanie czeski metal jest synonimem czegoś niemożebnego, czegoś aberracyjnego właśnie, pewnego oksymoronu. Oj, doktorze Wilczurze, nie spłacaj tego długu lingwistycznego, tłumacz, jak jest, jakiego oksymoronu? No, że na przykład gorący lód, o, czeski metal to gorący lód, albo czeski metal to czarny śnieg. No właśnie, ale my tutaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola czasem burzymy schematy. Może ten czeski metal nie jest taki czeski, chociaż oczywiście językowo jest. Zespół Szkwor. Jak se ludzki owodzi, ruchy chłopi, wąwódemy, wiemy jak se ludzki. soudil a na lidi zval. Měl svoji pravdu a za tou si stál. A když měl stek, tak šíleně pil. Pro ránu nikdy daleko nechodil. Nadával všem, co okolo jsou. Zuřil a hulil jednu za druhou. Neuměl brečet ani se smát. Nikoho neměl rád. Jednou mi povídá. Fejcůr je výhra největší, která tisíckrát se ti vrátí. Jen pro ten pocit bezpečí, pro oči zářivý. Fejcůr, tak to je výhra největší, která pořád ještě platí. A za to všechno stojí žít, jo, žít. Nemusím brečet ani se smát a dělat chyby třeba tisíckrát. A můžu klidně i šíleně pít. Můžu si dělat, co budu chtít. Můžu bejt hodnej, anebo šmej. Už ani nevím, co můžu bejt. Ten chlap se ztratil, nevím už kam. Tohle to uznává, že jenom pravdu má. Fejcůr je výhra největší, která tisíckrát se ti vrátí. Jen pro ten pocit bezpečí, pro oči zářivý. Tak to je výhra největší, která pořád ještě platí. A za to všechno stojí žít, jo, zvláštní vůle žít, podivnou známku má a cestu dlouhou danou snad má. Tu brzdu záchranou jízdenku zpáteční, než taky projde branou. Bej! No a poslední! Bej! Jenom zádech smí! Šmej! Prašivé! Spává v tramvajích a člověk přemýšlí, jestli se dá tak dožít. Chtěl víc, snad asi chtěl i víc, nad sebou láme hůl, třeba mu stačí jen tak. Bej! No a poslední! Bej! Jenom zádech smí! Šmej! Prašivé! No nie wiem, czy ktoś się śmiał albo podśmiewał z tego czeskiego metalu. Tak, tak, to był czeski metal, zespół Szkwor. Mogę nawet tytuł albumu podać. Loutki, czyli marionetki, tak jak pierwszy utwór z tego zestawu. Zresztą bardzo zaangażowane teksty. Wiemy, jak se loutki owladaj, czyli wiemy, jak się kontroluje marionetki i tak dalej. No, nie wiem, czy to taki czarny śnieg albo gorący lód, jak to dr Wilczur zapowiadał, ten czeski metal. Nie wiem, czy to do aberracji zaliczyć. Aberracje na wakacje to nasz dzisiejszy leitmotiv. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale po tych wszystkich latach spędzonych ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, mnie czeski w ogóle nie śmieszy, ani słowacki. Również tutaj słuchacze pozostają osamotnieni w swoich wrażeniach co do języka czeskiego. Przypomnę, jest kontakt z audycją, można się zwierzać, można dialogować, można się z nim spierać, bo nie wiem jak gdzie indziej, ale tutaj pełen pluralizm, pełen obiektywizm. O, to rękawicę korespondencyjną podejmuje w takim razie Łukasz z Gliwic i donosi, że też ta strefa musi być akurat o tej porze. Chociaż ta audycja jest demoralizująca i wcale nie dziwię się, że macie, doktorze Wilczurze, taką porę. Postscriptum. A strefa to właściwie ile ma lat? Bo czas leci, a ona zdaje się wciąż dobrze się trzymać. No właśnie, no właśnie, bo... Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na raz. A wszystko to dzięki komu, komu? Doktorowi Wilczurowi. To jaki mamy dzisiaj leitmotiv? Aberracje na wakacje. No i właśnie, oj, obawiam się, że teraz słuchacze mogą tego nie zdzierżyć, bo tam poupychani w tych pojedynczych szufladach, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. Są wakacje, doktor Wilczur właściwie może wszystko, bo nikt go nie słucha. Z Japonii. Z Japonii ci muzycy pochodzą. No, muzycy to powiedziałbym na wyrost powiedziane, bo na czym to oni tutaj grają? No, w pierwszym utworze na stolarce grają, tak, na narzędziach stolarskich oraz na materiale stolarskim. W drugim na kibelku grają, w trzecim na plastikowej butelce. O, uczymy się japońskiego wraz ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, a dzięki temu będzie można się nauczyć, jak jest plastikowa butelka po japońsku. Petto butoru, gdzie tak pięknie nauczycie się japońskiego, jak nie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. I ten zestaw na pewno wypełni nam dzisiejszy leitmotiv. Aberracje na wakacje, zespół Akaten. Sounds of the listeners. 髪以外は流しちゃダメ。 A nie mówiłem, trzeba było wyjechać na wakacje. No, doktorowi Wilczurowi też trzeba było wyjechać na wakacje. Zaczynam sobie powoli chwalić tę porę nadawania strefy między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, bo gdzie indziej, w jakim innym paśmie antenowym mógłbym sobie pozwolić na zagranie zestawu japońskiego, takiego jak przed chwilą w wykonaniu zespołu Akaten. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną japońską rybę, tempurę trującą w sieci. Dzisiejszy leitmotiv, aberracje na wakacje, trzeba wypełniać i realizować. No to japoński, czy to był japoński? No trochę był. To mamy z głowy, w takim razie odkładamy tę japońską perełkę. I przypominamy, że oczywiście można dialogować ze strefą, można wieszać psy na doktorze Wilczurze albo ordery, no, zależnie od widzimisię słuchacza. Któż to do nas napisał? A, Siwy. No właśnie, Siwy mnie nieco natchnął do kolejnego zestawu muzycznego. Pytał Wilczur w ostatniej strefie, czy ma jakieś perełki. No właśnie, do tego doszło, że ja pytam naszego kronikarza strefowego, czy ja mam jakieś perełki i skarby w swojej kolekcji. A więc odpowiadam, donosi Siwy, rzeczywiście tylko redaktor posiada pewne fonogramy, które poza strefą niełatwo jest znaleźć. Na przykład taki węgierski zespół Borokcho. No, to tylko w strefie to można usłyszeć. Dobrze, w takim razie rzeczywiście sięgnąłem do dolnej szuflady i wyciągnąłem tę perełkę. Ajajaj, bardzo ostrożnie zaraz ją włożę do paszczy odtwarzacza, żeby nic nie uronić i zaraz wszyscy słuchacze przekonają się, jakaż to perełka węgierska w wykonaniu zespołu Borokcha. Több az ember vigyázzám, de kivén a folyón ezektől.

fantasztikus, csak nincsen benne semmi jó. 100 millió kire hallok, ezen valami biztató. Fiu, ależ to ja mam perełki i skarby w swojej kolekcji. Już nawet Basia, nasza najdroższa, bo ileż to nerwów kosztuje? Basia doktora Wilczura donosi w te pędy. O, z Węgier! To dobrze, gdyż mnie się zwykle podoba jak z Węgier, nawet jeśli nie brzmi jak z Węgier. Ale to chyba brzmiało jak z Węgier, nawet coś dało się zrozumieć. Bo Modzior Orsok, tam śpiewali Modzior Orsok, Modzior Orsok, czyli Węgry. Kto by pomyślał? Zresztą nazwa Polska po węgiersku też nie brzmi jak gdzie indziej, no bo czasami można się domyślić, że tam Poland, Poloń, Pulin, nawet po arabsku, Bulanda. Da się zrozumieć, że to o Polsce, ale nie po węgiersku. Po węgiersku Polska to Lendior Orsok, ale teraz no... Duża, duża trudność przed doktorem Wilczurem, ponieważ musi delikatnie wyjąć z paszczy odtwarzacza, żeby nic się nie stało i żeby dalej mieć tę perełkę w swojej kolekcji. Wyjmujemy w takim razie z paszczy. O, niestety. Stracony 1 000 000 forintów. A to nie tak dużo, ale już nie będzie zespołu poradcza w strefie. Ach. No a miał doktor Wilczur perełkę. I jak to się wszystko skończyło? Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem aberracje na wakacje. No i mam nadzieję, że wypełniamy, że realizujemy. Chociaż nie zawsze, bo leitmotiv jest przeważnie umowny. Dzisiaj taki rebanent trochę wakacyjny, tak. Zajrzeliśmy do tych dolnych szaf w kolekcji doktora Wilczura i bardzo dziwne czasami fonogramy znajdujemy. I przekazy muzyczne. O, teraz na przykład będą wyluzowani Niemcy. Niemożliwe. Tak jak był czeski metal, tak teraz będą wyluzowani Niemcy. Właśnie tutaj też ostrożnie. Ostrożnie, bo już 1 000 000 euro to nie to samo co 1 000 000 forintów. Zespół zwie się Das Lunzentrio. Kein Monochrom, kein Aerogramm und kein Pastell.

Schuld als Erholung spür ich nur bum bum bum bum. Der goldene Hahn ist nicht mehr, was der goldene Hahn gerade eben noch war. Im goldenen Hahn ist nichts mehr außer bum bum. I chyba wypełnili dzisiejszy leitmotiv aberracje na wakacje wyluzowani Niemcy. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale no właśnie, oni chyba nie do końca Niemcy. To znaczy nie wszyscy Niemcy, bo tu jest taki pan Angol. Nie będę robił tfu-tfu, bo ten pan Angol tak samo biegle mówi po tfu-tfu angolsku, jak po niemiecku. A my wszystkich wykonawców ze świadomością lingwistyczną bardzo, bardzo popieramy. Więc pan Angol jest poparty przez doktora Wilczura i strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Swoją drogą ten pan Angol, który mówi tak samo biegle tfu-tfu po angolsku jak po niemiecku, występuje w takim angolskim zespole Franz Ferdinand. I to mnie w tej chwili natchnęło, że może za tydzień w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola Franz Ferdinand, ale oczywiście w języku strefowym, bo my bardzo lingwistycznych ludzi w strefie popieramy. Może sobie być tu z Anglii zespół, ale jak już dojrzał, wyewoluował i śpiewa w innych językach, to my z otwartymi ramionami przyjmujemy. A tymczasem zespół Lunzen Trio po niemiecku, ale Angol tam był, no na pewno już teraz wypełnili nasz leitmotiv aberracje na wakacje. Takie rzeczy tylko w wakacje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo w roku szkolnym i akademickim, no słuchacze pogoniliby doktora Wilczura kijem za takie zestawy muzyczne, a teraz nikt nie słucha, wszyscy zadowoleni. Przypomnę, że oczywiście można dialogować z audycją, można się zwierzać, można polemizować, ale nie wiem na jaki temat. Podstrefa małpa polskieradio.pl, a już wiem na jaki temat można polemizować, ponieważ no doktor Wilczur chętnie by się wyrwał z tej swojej radiowej budy nad jakieś morze, nad jakiś ocean, nad jakieś jezioro, rzekę czy staw, ale słuchacze mają co do tego zgoła odmienne zdanie. Nasz kronikarz strefowy siwy donosi. Co do wakacyjnego urlopu doktora Wilczura, to przypominam, że redaktor od 26 marca do 4 czerwca już był na urlopie. Długim, jak nigdy. Co prawda, był to przymusowy urlop, ale zapewne redaktor mógł rozprostować przez ten długi czas kości na tyle, aby mieć już werwę do prowadzenia strefy do końca roku kalendarzowego. Tacy piłkarze na przykład normalnie teraz powinni się opalać na plażach, a zasuwają na boiskach, bo mieli już urlopy pandemiczne. Powinieneś, doktorze Wilczurze, brać z nich przykład. To ja przecież biorę przykład z piłkarzy i też gram. Jak przeciwnik pozwala. No dobrze, to jest, zdaje się, audycja muzyczna, tak? No to trzeba by za muzyczny horyzont zajrzeć, a kto się do nas zbliża? Metalowcy, metalowcy. Dużo się ostatnio mówiło o takim piosenkarzu Zenku. I Zenek właśnie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola wystąpi. Ale to będzie inny Zenek. I rzeczywiście, no wypełni on chyba nasz dzisiejszy leitmotiv, aberracje na wakacje, nie tylko muzycznie, ale i lingwistycznie, a lingwistycznych wykonawców oj, bardzo tu hołubimy w przedmowie do swojej płyty. Artysta Zenek napisał między innymi tak. Teksty zostały napisane po polsku, a potem przekształcone w akronimy. Wykorzystane zostały również pełne słowa i wyrażenia w języku hiszpańskim, waleriańskim i polskim. No ale zrozumieć się tego nie da. A jak się nie da zrozumieć po polsku, o, to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Pięknie, pięknie nam leitmotiv Aberracje na wakacje Zenek wypełni. Pięknie się Zenek zaprezentował, szczególnie, że podwiązał się pod nasz dzisiejszy leitmotiv Aberracje na wakacje. Oczywiście był to Zenek zespołu Cabanos, a nie Zenek zespołu Akcent. No ale każdy ma takiego Zenka, na jakiego zasłużył. Takiego ma też dr Wilczur w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola. Zenek zespołu Cabanos to, można by powiedzieć, bardzo zaawansowany lingwistycznie artysta. Już wcześniej mówiłem, z jakich to języków czerpie. Zresztą było słychać, że nic nie dało się zrozumieć. O, takich artystów to chętnie tutaj hołubimy. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. Pamiętam, że Zenek kiedyś w ramach leitmotivu polscy chłopcy w językach obcych, tak, zakwalifikowaliśmy to do języków obcych. No takie małe remanenty, trochę takie przeglądy tygodnia dzisiaj w strefie, a może i przegląd roku albo i dekady. Wakacje, wiadomo, doktorowi Wilczurowi nie chce się przyłożyć do porządnej audycji, to tak wyszukuje w dolnych szufladach, co tam zakurzone mu jeszcze zostało. A w wakacje to wiadomo, słuchacze go nie pogonią kijem, bo nikt nie słucha. Zresztą w roku akademickim i szkolnym między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, rzesze słuchają. Przypominam, można korespondować ze strefą, strefa@polskieradio.pl. Do kolejnego zestawu muzycznego natchnęła mnie Basia. Basia też dzięki strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola ewoluuje w kierunku lingwistyki, no może z rzadka stosowanej, ale jednak. Basia donosi. Taka dziewczyna przychodzi do schroniska pomagać nam przy psach i ona uczy się koreańskiego, gdyż pragnie tam wyjechać. No to się pytam, jak jest pies po koreańsku. Na co ona, że... I tu wypowiedziała takie dziwne słowo, złożone z dwóch liter, ale takich, że druga litera to E, a pierwszej za Chiny nie da się wymówić. Ona, ta dziewczyna, umie i powiedziała, że to jest taka litera pomiędzy G a K. Umie pan to powiedzieć? No dobrze, to teraz będę się kompromitował wymową koreańską słowa pies. Hie, tak brzmi pies po koreańsku. Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak pies? Ale Basia kontynuuje. Bo ja się nawet tego jednego krótkiego słowa nie nauczyłam wymawiać i na tym postanowiłam zakończyć edukację w zakresie koreańskiego. Na szczęście, konkluduje Basia, do Korei zupełnie się nie wybieram. No, na nieszczęście, droga Basiu, Korea wybierze się do ciebie. Mamy zespół z literką G w środku. Podejrzewam, że jest to inne G niż w psie, ale zawsze. Koguryeu, będu Korea.